hastayım, marul isterim aman aman. Anne de ben hastayım, marul isterim aman aman. Haftanın başında düğün isterim, haftanın başında düğün isterim. Alacağım kızı bana gösterin aman aman. Alacağım kızı bana gösterin aman aman. Anne ben hastayım, ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Anne ben hastayım, ölecek miyim? Ölmeden yarimi görecek miyim? Tekeda üstünde bizim evimiz aman aman. Tekeda üstünde bizim evimiz aman aman. Birbirimize düştü sevimiz, birbirimize düştü sevimiz. Bu sevda yüzünden ölür birimiz aman aman. Bu sevda yüzünden ölür birimiz aman aman. Anne ben hastayım, öyle